ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है जिसमें भाव भक्ति का वर्णन है। भाव भक्ति के 9 मुख्य लक्षण। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति शुद्धा भक्ति करने के 3 स्तर निर्धारित है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। भाव भक्ति वो स्तर है जो प्राय प्रेम है, प्रेम का प्रवेश द्वार है। वो श्लोक है जिसमें भाव भक्ति के 9 मुख्य लक्षण अभी पाठ करूंगा। ये सब लक्षणों सुनने से हमें उत्साहित होने चाहिए, प्रोत्साहित होने चाहिए। ऐसी भाव भक्ति करने से वो स्तर तक पहुंचने के लिए श्लोक है, क्षांतिर अव्यार्थक कालद्वम विरक्तिर मान शून्यता आशबंध समुत्कंठ नामगाने सदा रुचि आसक्तिस्थद गुणा काने प्रीतिस्थद वसति स्थले इत्यादि अनुभवस्य जात भावांकुरे जने। इसका मतलब है कि ये 9 लक्षणों दृष्ट है, उपस्थित है ऐसा भक्त में जिनका जिनकी भक्ति में चरित्र में वो भाव भक्ति का अंकुर, मतलब वो भाव भक्ति का शुरुआत होता है। तो शांति, सहनशील होना, अव्यर्थ काल अभ्रम, समय फालतू काम में अपयोग नहीं करना, विरक्ति विरक्त होना, मान शून्यता अर्थात दैन्य, आशा बंद, बड़ी आशा है भक्ति प्राप्त करने के लिए, समुत्कंठ बहुत उत्साही आग्रही होना, और नाम गाने सदा रुचि ही, भगवान का नाम गाने में सदैव रुचि लेना, आसक्ति स्थद गुणा क्याने, भगवान के गुणगान करने से आसक्ति और प्रीति स्थद वसति स्थल है, और भगवान का धाम में रहना के लिए प्रीति है, और ये 9 प्रकार के इत्यादि अनुभव से, ये इत्यादि मतलब भाव भक्ति के बहुत बहुत लक्षणों हैं जिनमें ये 9 मुख्य है। तो शांति का प्रतीक है परीक्षित महाराज, तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक, तो हर एक मुख्य गुण के एक भक्त जो वो गुण के प्रतीक है सब का नाम लिखते हैं। तो ये सब भक्त प्रेमी भक्त है, तो पूर्ण शुद्ध भक्तों है, तो वे साधक नहीं है जो साधना करने से धीरे धीरे भाव भक्ति स्तर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। तो प्रेम भक्ति में भाव है, भाव भाव और रस प्रेम के मुख्य गुण है। तो हम जो नीच से हम प्रयास करते ऊपर जाना, हम ऊपर के स्तर के भक्तों का चरित्र से प्रेरणा मिल सकती, तो कैसे हम भी ऐसे भाव युक्त होंगे। क्षांति क्षांति ही परीक्षित महाराज वो प्रतीक है, क्योंकि परीक्षित महाराज आप सब जानते हैं, तो पूरी मेदनी के सम्राट थे और अचानक समाचार मिले कि 7 दिन के बाद तक्षक एक सांप पक्षी तक्षक नामक सर्प पक्षी तुमको दंशन करके हत्या करेगा। इस श्रप परीक्षित महाराज मिले एक ब्राह्मण का बालक से, तो परीक्षित महाराज ऐसी स्थिति में थे जिनमें कोई शत्रु नहीं थे, मतलब परीक्षित महाराज इतना बलवान थे, इनका सत्ता इतना सत्ता कि कोई परीक्षित महाराज को चुनौती नहीं दे सकता। और इनके सब प्रजाओं उनको प्रेम किए और पूरा ऐश्वर्य में रहते थे। तो ऐसी स्थिति स्वर्ग की स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक है, तो फिर भी परीक्षित महाराज वो समाचार अचानक सुन के कुछ भी भयभीत नहीं थे, कुछ भी उपद्रव नहीं मिला, तो ऐसे ग्रहण किया। ओ हो ठीक है, तो ये कृष्ण की इच्छा है, ऐसे ग्रहण किया। तो इस कलि युग में कलह बहुत है, कष्ट बहुत है, इस भौतिक संसार में क्या है, दुख है, दुखालय अमर शाश्वत। इस भौतिक संसार का यही हल है कि दुखमय है, स्वर्ग में भी दुख है, पृथ्वी में दुख है, और विशेषकर इस कलि युग में दुख बहुत बहुत होते हैं, सब दुखी है विशेषकर इस कलि युग में। और मैं स्वयं बहुत दुखों की कहानियां सुनते, लोग मेरे पास आके बोलते ओ ऐसा हो गया है, ऐसा ओ ऐसा हाल है, तो ऐसा और दुख के कहानी मुझको बताते हैं। लेकिन अभी तक इस जीवन में कोई मेरे पास नहीं आया मुझको बताया कि एक ब्राह्मण का बालक मुझको श्राप दिया जिससे मुझे 7 दिन में प्राण त्याग करना पड़ेगा। अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया ऐसा बोल तो सब लोग का बहुत दिक्कत सामना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो परीक्षित महाराज का हाल में है। लेकिन परीक्षित महाराज इसलिए बोलता हूं कि लोग बोलते हैं कि ओ, मुझे पैसे की समस्या है या घर में समस्या है, ये समस्या वो समस्या, और उससे हमारा मन ऐसा चलते और इससे मन विचलित रहते, लेकिन परीक्षित महाराज तो इतना भयानक श्राप प्राप्त करके भी धीरे रहते थे, तो ठीक है ऐसे ग्रहण किया। ठीक है, ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से मैं बड़ा सम्राट हूं और भगवान की इच्छा से अभी वो सब प्राण के साथ वो सब ऐश्वर्य सत्ता बड़ा नाम वो सब त्याग करना पड़ेगा। तो क्यों परीक्षित महाराज ऐसे इतना धीरे रहते थे इतना कठिन अवस्था में? क्योंकि परीक्षित महाराज कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, यही मूल विषय है। तो भक्तों सब कुछ ग्रहण करते हैं कैसे? भगवान की दया है। सुख दुख के बोलो ना को सदा हरि नाम बोलो रे। सुख दुख दोनों आते जाते, इसलिए भगवान का प्रथम उपदेश, लगभग प्रथम उपदेश भगवद गीता में है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायनो नित्यास्तांस्तथिक्षस्व भारत। तो जैसे गर्मी का मौसम आते जाते, उसके बाद शीतकाल आते, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में गर्मी नहीं होते, यही गर्मी के मौसम है जो दिल्ली की शीतकाल जैसे है। तो ऐसे ही हम दिल्ली में ही और इस मौसम में तो ओह इतना गर्मी पड़ता, ओ बहुत कष्ट होते, और छह महीने के बाद इतना ठंडा आगमा पायनो आते जाते। तो इस प्रकार सुख आते जाते, दुख आते जाते, इसलिए आगम अनित्य आगमा अपायनो अनित्य, सुख आते जाते दुख आते जाते। तो इस प्रकार ठंग से शिक्षा स्वभाव, इसलिए तितिक्षा सहनना पड़ेगा। और विशेषकर जो भगवान के भक्त है, मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि सुख आते जाते दुख आते जाते, इसलिए हमें सुख में या दुख में समभाव होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। वो दार्शनिक विचार है, और उससे और भी उत्तम है भक्ति भावना, जिसमें भक्तों भौतिक सुख दुख सब कुछ जो होते सब कुछ ग्रहण करते कैसे? तो ये सब भगवान की इच्छा है। यदि कष्ट हो तो मैं कृष्ण सेवा करूंगा, यदि भौतिक सुख प्राप्त करने का अवसर हो तो जो भी होते मेरा धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो सभी अवस्था में तो परीक्षित महाराज शांति शांति के प्रतीक है। तो सामान्यतः शांति हम इस शब्द का क्या अर्थ है, सामान्यतः हम सोचते कि ओ दुख में सब कुछ सहना, लेकिन सुख को भी सहना चाहिए, सुख भी यदि हम दुख से प्रभावित होते, ओ इतना सा कष्ट है मैं माला नहीं कर पाता हूं क्योंकि ओ मन में इतना तनाव है, ओ, वो एक दुख से इतना प्रभावित होना जिससे हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाते, वो एक प्रकार का दिक्कत है भक्ति में। और सुख से यदि हम प्रभावित हो वो भी एक विघ्न है भक्ति में। ओ अभी मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया हूं और सब भक्त मुझको दंडवत प्रणाम कहते हैं और इसलिए मुझे माला के वो सब करने का जरूरत नहीं है। वो भी एक दिक्कत है ऐसे सोचना। या ओ मैं भक्ति कृष्ण की भक्ति की और क्योंकि बहुत गरीब था आर्थार्थी तो अभी भगवान की दया से करोड़ करोड़ रुपया मिला, अभी भगवान की भक्ति करने का जरूरत नहीं है। भक्ति मैंने भक्ति की जिससे पैसा मिलूंगा, तो पैसा मिल जाए तो भक्ति करने का क्या जरूरत है, ऐसे ही सोचना भी अभक्ति होती है। तो भक्तों भक्ति कहते हैं क्यों, क्यों वो प्रश्न उनका मन में नहीं आता। जिनके हृदय में भक्ति है कृष्ण भक्ति तो किस लिए हम भक्ति करते हैं, तो वो विचार तो कभी भी नहीं करते। जैसे एक नारी वो उसके शिशु तो क्यों वो शिशु को लालन पालन करते है? तो वो विचार तो किसी नारी का मन में नहीं आता, शायद आधुनिक युग में आता है। तो स्त्रियों को बताना चाहिए कि तो बच्चों का देखना है, लेकिन वो स्वाभाविक है, वो प्रेम संबंध वो स्वाभाविक है। तो भक्तों भक्ति करते हैं किसी फल प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो अपने आप वो भाव से जिस भाव भक्ति भाव का यही मतलब है कि भक्तों भक्ति करते हैं क्योंकि बोलने का जरूरत नहीं, क्योंकि शब्द तो नहीं आते, क्यों भक्ति करते, क्यों वो प्रश्न का अर्थ नहीं है। जो जिनके हृदय में वास्तविक भक्ति है तो क्यों हम भक्ति करते हैं, तो वो प्रश्न नहीं आते, करते वो भाव है उनका हृदय में। हम जो साधक है या वो साधना वो स्तर तक भी नहीं पहुंचा अभी तक, जो भक्ति का प्रवेश द्वार में है, हमारे लिए यही सब विचार आते हैं। इसलिए हम जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि भक्ति करो, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मांग नमस्कृ मा मैं वैश्यसी सत्यांग प्रतिज्ञाने पर, भक्ति करो तो उससे तुम मेरे पास आयोगे। तो जिनका मन में स्वार्थ का विचार है ऐसे लोग को बताना पड़ेगा वो भक्ति करो, इससे भक्ति करो उससे तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन जो निस्वार्थ भक्त है जो वास्तव में भक्ति करते हैं तो ऐसे शुद्ध भक्तों को प्रलोभन करने का जरूरत नहीं है, वे करते हैं भक्ति। किस लिए करते हो, किस लिए वो प्रश्न तो उनका मन में नहीं आता क्योंकि भाव है। और ऐसे भक्तों तो किसी अभक्तों का तर्क से कभी भी विचलित नहीं होते। तो नास्तिक लोग आते बोलते कि कोई भगवान नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। और दूसरे लोग आते बोलते कि भगवान का कोई रूप नहीं है, ये भक्ति करने से ये बच्चों की साधना है, जो बड़ा ज्ञानी है वे अनुभव करते कैसे वे स्वयं भगवान है। तो ये सब तर्क से शुद्ध भक्तों विचलित नहीं होते, क्योंकि वो भाव है, वो स्वयं अनुभव करते भक्ति क्या है, भगवान कौन है। शुद्ध भक्तों अपना भाव से भक्ति करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं त्वयम्। तो नंद बाबा कभी भी यशोदा माई को नहीं बोलते कि वो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं, तो कृष्ण को कुछ खिलाओ। तो यशोदा माई को भगवत गीता का उपदेश कहने का जरूरत नहीं, बताने का जरूरत नहीं, करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो साधना, हम साधना अवस्थ में है, तो साधना करने से रुचि आना चाहिए। और यदि रुचि हो तो हम परीक्षित महाराज जैसे इतना बड़ा चरित्रवान हो सकेंगे कि किसी भी दिक्कत में होते हुए भी या किसी भी सुखमय अवस्था में होते हुए भी हम दोनों को समभाव से भगवान की सेवा करेंगे। परीक्षित महाराज का भाव था कि मैं अभी कृष्ण की इच्छा से पूरी पृथ्वी के राजा हूं, तो इस स्थिति में मैं कृष्ण भक्ति करता हूं। और अचानक समाचार मिला कि प्राण का त्याग करना पड़ेगा, तो परीक्षित महाराज उस समाचार मिलके सोचे कि तो ठीक है, भगवान की इच्छा है। तो पहले मैं राजा था, अभी मैं मरणमुखी हूं, तो ठीक है, अच्छा है। तो सात दिन में तो हरि कथा सुनूंगा। तो परीक्षित महाराज शुक्र ऋषि से श्रीमद् भागवत की कथा सात दिन रात अविराम सुन रहे थे। अव्यर्थ काल अध्वम, अर्थात काल का अपप्रयोग नहीं करना, अर्थात सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव हर एक क्षण में भगवान कृष्ण की सेवा में या स्मरण करने में नियुक्त होना। और इस गुण के प्रतीक है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज महाराज तो राजा थे, परंतु उनकी बड़ी रुचि थी भगवान कृष्ण की सेवा में, विशेषकर अर्चन। और इस प्रकार अर्चन करने में दिन भर हर रोज तो व्यस्त रहते थे भगवान की सेवा में। तो पूजा सामग्री संकलन करना, फूल फल संकलन करना, और ब्राह्मणों को नियुक्त करना भगवान के लिए, पाक करना, आरती, वो सब करना। तो ऐसे अम्बरीश महाराज सदैव व्यस्त रहते थे भगवान की सेवा में, और किसी भी समय दूसरे प्रकार का काम में व्यतीत नहीं किया। तो हम भी ऐसे हैं, हम भी ऐसे होने चाहिए कि वो ऐसा विचार होने चाहिए। आयुष क्षण एक न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, ये चाणक्य नीति में वो एक वचन जो शिल प्रभुपाद हमको कही बा बताए कि एक क्षण का विचार, एक क्षण। तो क्षण शब्द बोलने में एक क्षण जाता है, और उसको वापस लाना संभव नहीं है। करोड़ रुपये देने से, करोड़ रुपये देने से नहीं, क्षण जो आगे चला गया, एक क्षण, वो क्षण शब्द बोलने का समय वो एक क्षण चले जाते हैं, और उसको वापस लाना संभव नहीं। तो एक क्षण चला गया, दूसरे क्षण, इस प्रकार हर एक क्षण में हम मृत्यु के ओर जा रहे हैं। इसलिए हमें हर एक क्षण में भगवान की सेवा करना चाहिए, हर एक क्षण में भगवान का स्मरण करना चाहिए। और साधना भक्ति का यही उद्देश्य है कि हमारा मन जो अभी दुनिया के सभी प्रकार के कवर में तन्मय है, सवाय माना कृष्ण पदार अविंद यो अम्बरीश महाराज, तो इनके सब सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा की। और प्रथम इंद्रिय है मन, सब इंद्रियों के केंद्र बिंदु है मन। तो पहले मन भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, और इस प्रकार यदि हम समझ सकते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया था तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और इसलिए वो हर एक क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे ही हमें विचार करना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतम नित्यमपि धीर चूर्णम यथेत न पतेदनुमृत्य याव निश्चयस्य विषय खलु सर्वथ स्यात्। इस विचार से हमें भक्ति करने चाहिए कि बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस दुर्लभ मानव जन्म हम प्राप्त किया है, लेकिन आयु बहुत कम होते, थोड़े दिन के बाद हमें शरीर को त्याग करना पड़ेगा। तो मृत्यु, इस मृत्यु प्राप्त करने के पहले हमें वो साधना करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए हमें पूरा मन, तन, धन, प्राण, सब कुछ पूरा उत्साह करके भगवान की सेवा करना चाहिए। और विषय खलु सर्वथ स्यात्, तो विषय इंद्रिय सुख भी उपलब्ध है मनुष्य जन्म में। वो इंद्रिय सुख जो उपलब्ध है मनुष्य जन्म में, वो उपलब्ध कुत्ता का जन्म में भी, बिल्ली का, बिल्ली, ऊंट, पक्षी पैर तो सब प्राणी सब जीव जाति में अवसर है इंद्रिय सुख प्राप्ति, परंतु केवल मनुष्य जन्म में कृष्ण भक्ति करना संभव हो, इसलिए एक क्षण भी अपप्रयोग नहीं करना चाहिए। विरक्ति विरक्ति विरक्त होना उसका प्रतीक है भरत महाराज। भरत महाराज तो परीक्षित महाराज जैसे समाचार नहीं मिलेगी 7 दिन में प्राण त्याग करना पड़ेगा, तो परीक्षित महाराज जैसे स्थिति में थे कि वे भी पूरा दुनिया के राजा थे, तो आपने आप सब कुछ त्याग किया, किस लिए? भगवान की सेवा करने के, भगवान का अनुसंधान करने के लिए। तो ये विरक्ति है, त्याग एक शब्द है और विरक्ति दूसरा शब्द है। तो ऐसा है हम सब कुछ त्याग कर सकते, वास्तव में हम कुछ भी त्याग कर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी हमारे नहीं है, लेकिन वो त्याग वो शब्द है उसका मतलब कि पत्नी पुत्रों घर समाज वो सब कुछ छोड़ना साधना करने के लिए, उसको त्याग बोलते हैं। तो उस प्रकार त्याग करके भी संभव है कि मन में आ सकती है वो सबों के लिए। एक व्यक्ति यदि घर त्याग करते और उसलिए वो ऐसे हिमाचल में एक गुफा में योग साधना करते इस प्रकार त्यागी होते, तो संभावना है कि सब कुछ उस प्रकार त्याग करके भी विरक्त नहीं है यदि मन में स्मरण है, ओ पत्नी को छोड़ दिया वो कैसी चलते है, वो संभव है। तो विरक्ति का मतलब कुछ भी आसक्ति नहीं है, भौतिक आसक्ति नहीं, किसी भौतिक वस्तु या संबंध या विषय से आसक्ति नहीं है उसको विरक्ति बोलते हैं। और भारत महाराज उसका एक प्रतीक है। सभी सभी शुद्ध भक्तों में ये सभी गुण है और रूप गोस्वामी हमको समझाने के लिए और ये सभी भक्तों के गुणगान करने के लिए भाव भक्ति के मुख्य लक्षणों का एक एक प्रख्यात भक्त का नाम दिया है। मान शून्यता, मैं बल हूं, सब मुझको देखना चाहिए, मुझको प्रशंसा करना चाहिए, मैं बड़ो हूं, ऐसे दंभ से पूरा शून्य होना, मान शून्य था। ऐसे व्यक्ति जिनमें मान दंभ कुछ नहीं, शून्य कुछ नहीं है, उसका प्रतीक है भागीरथ, एक दूसरा राजा जो पहले राजा थे। लगते ये भागीरथ वो गंगा माई लेने वाले से भागीरथ से अलग है, तो वे भी सम्राट थे और वो सब कुछ छोड़ के तो भिक्षुक सन्यासी बन गया और पहले बड़े बड़े राजा थे। और राजा का मतलब कि उनके शत्रु भी होंगे। तो मान शून्यता का दूसरा शब्द दैन्यता। तो भगीरथ महाराज इतना दैन्य थे, दीन भाव से वे घर घर भिक्षु मांगते थे, उनके शत्रुओं के घर में भी और चंडाल ऐसे लोग से भी कि मैं पहले इतना बड़ा था, वो उनका मन में नहीं था ऐसे भावना। तो मान शून्य था चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध वाणी है, अमानिना मान देना चुनादपि सुनिचे न थरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही। आशाबंध, आशाबंध का मतलब बड़ी आशा रखना। आशाबंध का मतलब यही भाव है, भावना कि मैं अतिपतित हूं, मैं पूरा अयोग्य हूं भक्ति करने के लिए, फिर भी मेरा हृदय में बड़ी आशा है कि भगवान बहुत दयालु है और भगवान मुझको अयोग्य विचार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा हृदय में थोड़ी सी इच्छा है भक्ति करना, इसलिए मेरी बड़ी आशा है कि भगवान मुझको उद्धार करेंगे। इसके बारे में रूप गोस्वामी इनका भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखे, जो सनातन गोस्वामी की प्रार्थना भगवान के चरण में, न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगथ वा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरपि अस्ति वा हीनार्थार्थक साधक त्वयि तथापि अच्छेद्य मूल सति हे गोपी जन वल्लभ व्यथाय थे हा हा मद अशैव माम। इसका अर्थ है कि सनातन गोस्वामी बहुत दैन्य से प्रार्थना करते है कि हे गोपी जन वल्लभ, हे भगवान कृष्ण, मुझ में प्रेम नहीं है और श्रवण आदि श्रवण साधना मैं अच्छी तरह नहीं करता हूं, मैं योग नहीं करता हूं, मैं अयोग्य है, मैं अयोग्य हूं योग करने के लिए, मुझ में वैष्णवों उचित गुण कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, शुभ कर्म कभी भी नहीं किया था, मैं उच्च जाति कहीं नहीं हूं, मुझ में कुछ भी गुण नहीं है, फिर भी मेरी बहुत बड़ी दृढ़ श्रद्धा है कि आप परम दयाल है और आपकी अहैतु की कृपा से मुझको उद्धार करेंगे और इस प्रकार मैं जीवन व्यतीत करता हूं, ये मेरी आशा है, क्योंकि मेरा हृदय में कम से कम थोड़ी सी इच्छा है भगवान की भक्ति करने के लिए, इसलिए मेरा विश्वास है कि परम दयाल भगवान मुझको उद्धार करेंगे। तो हमें भक्ति में निराश नहीं होने, दैन्य भाव होने चाहिए। दैन्य भाव जैसे Krishnadas Kaviraj, Chaitanya Charitamrit, Kelekak, Apna Dainya, Isprakha Prakashkiya, Ki Jagai Madhai Hoite Muishe Papishta, Purishe Kito Hoite Muishe Logishta, Je Mora Nam Shune, Tara Punyakshay, Je Mora Nam Loi Tar Paphoi. उन्होंने कहा कि जागाए माधाए दो बड़े पापी जन से मैं और बड़ा पापी हूं और पूरी से कीट छाटी में क्रीमी जो है उससे मैं छोटा हूं और यदि कोई मेरा नाम सुनते हैं वो सुनने से उनका पुण्य का क्षय होते यदि कोई मेरा नाम बोलते उसे पाप होते इतना बड़ा दैन्य है बड़ा ऐसे सोचा मैं एकदम पतित हूं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे कहते हैं और हम जो कलयुग में प्रयास करते भक्ति करना तो कम से कम मेरी स्थिति के बारे में बोल सकता हूं तो मैं उसी प्रकार पतित हूं तो पतित अयोग्य होते हुए भी हमें निराश नहीं होने चाहिए कि मैं इतना अयोग्य हूं कि मैं कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलूंगा क्योंकि भगवान का प्रसिद्ध नाम है पतित पावन कृपा सिंधु दया सागर तो बिना कारण से नहीं है भगवान का ये सब नाम है तो हमारी आशा रखना चाहिए कि यदि मैं प्रयास करूंगा अयोग्य होते हुए भी तो अवश्य भगवान मुझको उद्धार करेंगे मैं योग्य नहीं हूं तो फिर भी आशा है कि वो दिन आएगा जिसमें मैं भगवान की पूरी कृपा मिलूंगा जिसमें मैं भगवान के पास जाऊंगा और समुत्कंठ उत्साही आग्रह होने चाहिए आ कृष्णा चैतन्य महाप्रभु हमको अवसर दिया पात्र पात्र विचार नहीं योग्य अयोग्य चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार विचार नहीं करते पात्र पात्र विचार नहीं स्थान स्थान जय जहा पाए तारे दे प्रेम दान चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के द्वारा सबको योग्य अयोग्य सबको अवसर देते कृष्ण भक्ति करना तो हमें उत्साही होना चाहिए और हमें लालची जैसे होने चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जैसे ही कुछ लोग है जो पैसा पैसा कमाने के लिए और हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं तो सुबह का समय उठ के उनका मन में पैसा पैसा पैसा वो चिंता न आते और पूरे दिन में पैसा पैसा पैसा ऐसे है कुछ लोग नहीं वो खास वो व्यापारी लोग बिजनेस बिजनेस कैसे और ज्यादा पैसा पैसा और रात को भी सपने में पैसा का चिंतन करते तो उसी प्रकार हमें उत्साही होना चाहिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण प्राप्ति के लिए और नाम गाने सदा रुचि ही सदैव रुचि रहना चाहिए भगवान का नाम गाने में, और इसके प्रतीक है राधा। आसक्ति तद्गुणा कारण है, तो भक्ति में आसक्ति होने चाहिए। योग, त्याग, ज्ञान, ये सब पंथा में प्रयास क्या है? प्रयास सभी आसक्ति निकालना। योग चित्त वृत्ति निरोध, सब बंद करो, सब चिंतन बंद करो, सब आसक्ति निकाल दो। तो भक्ति में ही सब भौतिक आसक्तियों को निकालना, और आसक्ति होने चाहिए भगवान के गुणगान करना। वो आसक्ति शुभ है। भौतिक आसक्तियों को निकालना वो अच्छा है, लेकिन यदि भगवत भक्ति नहीं है, क्या है वो शव का श्रृंगार जैसे। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शास्त्र चपस्तपः प्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम। तो यदि भगवान की भक्ति नहीं है, सब सद्गुण उपस्थित होते हुए भी तो शोभा नहीं होते। जैसे थोड़ा सद्गुण मतलब क्या, जाति, उच्च कुल में जन्म लेना, शास्त्र, पांडित्य, जाप, अलग अलग प्रकार की साधना करना, तपस्या करना, ये सब सद्गुण है। तो ये उदाहरण है, यदि हम थोड़ा दूर से देखते हैं, वो पीछे एक नारी बैठ रही है, और ओ बहुत बड़ी सुंदरी है, और अलंकार है, और वो मेहंदी है, और बहुत सुंदर देखते हैं वो नारी, और पास में जाकर हम देखते हैं वो एक्चुअली मर गए, वो शव है। तो फिर भी वो सिल्क साड़ी है, और सब अलंकार आभरण, वो विचित्र है नहीं। शव को इतना श्रृंगार देना से क्या होता है, किस लिए करना है, उसे क्या होता है, विपरीत भाव होते हैं। तो ऐसे किसी सद्गुण अगर हो किसी व्यक्ति का चरित्र में, लेकिन भक्ति नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वो विचित्र किस लिए, त्याग, ज्ञान वो सब है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो शोभा नहीं देखते। तो आसक्ति होने चाहिए भगवान का गुणगान करने के लिए, और इसलिए इस प्रकार श्रवण कीर्तन शिविर का आयोजन होते है। क्योंकि इस भौतिक संसार में सबके बहुत आसक्तियां होते हैं, परंतु वो अभ्यास होना चाहिए जिससे हमारी आसक्ति कृष्ण भक्ति में होगी। प्रीति स्थद वसति स्थले, प्रीति प्रीति होने चाहिए। किस लिए, किन भगवान का धाम में रहना। तो सामान्यतः हम इस प्रकार श्रवण कीर्तन शिविर आयोजन करते हैं किसी धाम या तीर्थ में। ये लगता है ये पहली बार हम ऐसा सामान्य जगह में किया है, और इस शिमला का गुण है कि इतना ज्यादा गर्म नहीं पड़ते इसलिए हम यहाँ करते हैं। तो अगले बार गोवर्धन में होगा, और इस साल में हम कहा खाओ हमें बात किया तो सोमनाथ जनवरी में, उसके बाद श्रीरंगम दक्षिण भारत में, कोई श्रीरंगम में थे वो सेलम वाले, अब दोनों सेलम में, कोई दूसरे नहीं। उसके बाद मायापुर, कोई मायापुर गए एक महीने के पहले, मायापुर में भी श्रवण कीर्तन शिविर था। हैदराबाद में भी हम एक बार गए किया, हैदराबाद। अच्छा, तो कभी कभी हम अविशेष जगह में करते, लेकिन जहां जहां भगवान का गुण गान होते वहां वृंदावन है। तो पूरी पृथ्वी को वृंदावन जैसे ही बनाना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद एक ओ छोटा स्कंद भगवत पृथु महाराज का वर्णन में कि पृथु महाराज पूरी पृथ्वी में अलग अलग स्थान में यज्ञ किया है। तो श्रील प्रभुपाद उनका मंतव्य में लिखते हैं कि इस प्रकार भगवान के भक्तों पूरी पृथ्वी में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जतो नागर आदि ग्राम। हरे कृष्णा ये श्रवण कीर्तन शिविर का प्रथम सत्र समाप्त है। हरे कृष्णा।